राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 13 जुलाई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम राम राम शरीर ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, ये सब जड़ है, प्रकृति जड़, उससे स्थूल सूक्ष्म कारण बने हैं और जड़ ये ब्रह्मांड है, ये सब जड़ है। कोटि कोटि प्रयास ही शरीर भगवान के शरीर में रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, ये सब ब्रह्मांड है। इनमें अपनी चीज रत्ती मात्र भी नहीं है, तिल मात्र भी अपनी नहीं है, तिलक मात्र नहीं है, केश मिति भी अपनी चीज नहीं है। ये पहले समझना चाहिए, अपना शरीर है, अपना अपनी चीज, इसमें शरीर में कुछ नहीं है अपनी, ना स्थूल शरीर अपना है, ना सूक्ष्म शरीर अपना है, ना कारण शरीर अपना है, ये सब जड़ वर्ग है, सब जड़ वर्ग, और ये अपरा प्रकृति है, अपरा सब की सब अपरा प्रकृति। जैसे सातवा अध्याय माया है, भूमि आपा अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार इतियम में वृत्तिरसद 8 प्रकार प्रकृति अपरा यम, ये अपरा प्रकृति। जीव भूत है ये परा प्रकृति, ये चेतन है, चेतन है परमात्मा के साथ में है, ये परमात्मा की जड़ प्रकृति है, सभी ये जड़ है और चेतन है, और परमात्मा महान चेतन है। परमात्मा की परा प्रकृति है, वो परा प्रकृति परमात्मा के साथ ही है। परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, और जड़ प्रकृति के साथ मर जाते हैं तो बंधन में आ जाते हैं। ये खास बात है, ये बात सबको याद करनी चाहिए, कम से कम याद तो कर ले। ये जड़ प्रकृति है सभी, तीनों शरीर और सब संसार मात्र, इसकी तरफ जब वृत्ति हो जाती है तो ये जड़ता में चला गया, तो ये बंधन में आ गया, और इनसे रहित चेतन सत्व में परमात्मा में चला गया, तो ये प्रेमी हो गया भगवान का, और आप में अलग हो गया तब क्या नहीं हो गया, आप जड़ से अलग हो गया तब ज्ञानी हो गया, ज्ञान योग हो गया, और कर्म है इसलिए सब संसार का काम करते हुए अपनी आसक्ति है, अपना काम है, अपना अहंकार है, कामना है, आसक्ति है, इसका त्याग कर दिया तो कर्मयोगी हो गया, और अपने स्वरूप में स्थित हो गया तो ज्ञान योगी हो गया, और परमात्मा में प्राप्त हो गया तो ये भक्ति योगी हो गया, भगवान का प्रेमी हो गया। ये तीन बातें याद करनी चाहिए, कम से कम सत्संग करे उनको ये बातें याद तो हो जाए। ये जड़ता को लेकर के और काम किया जाए, सेवा की जाए संसार की, अपना कामना नहीं, आसक्ति नहीं, अहंकार नहीं, काम कोई चीज की इच्छा नहीं, केवल सेवा ही सेवा की जाए, अपना कोई मतलब नहीं है, तो कर्मयोग होता है। अरे इनसे सबसे अलग हो, आप अलग हो जाए तो ज्ञान योग हो जाता है, अरे आप अलग हो परमात्मा के साथ मिल जाए तो ये भक्ति योग हो जाता है। कितनी सरल सीधी बात, कर्म योग और अपने स्वरूप में स्थित अपने ज्ञान योग और परमात्मा की तरफ पहुंच जाता हूं क्या भक्ति योग। तो कर्मयोग और ज्ञान योग दो साधन है और साध्य है भक्ति योग। ज्ञान से सांख्य ज्ञान सांख्य योग ज्ञान योग कहते हैं, जो कर्मयोग कहते हैं योग कहते हैं, ये दोनों हुए लौकिक। लोकेशन द्विधा निष्ठा, इस लोक की दो निष्ठा हुई है, कर्मयोग निष्ठा ये ज्ञान योग निष्ठा, ये लौकिक है। द्वाभिमुख पुरुष और लोके एक जड़ एक चेतन, ये लौकिक साधना हुई। और भक्ति साधना है उत्तम पुरुष तो अन्य, वो अन्य है मानो भक्ति योग है वो। ये कर्मयोग और ज्ञान योग हुआ वो भक्ति योग, वो अन्य है। तो इन साधनों को करके भक्ति करो तो भक्ति करो, और भक्ति सिद्धि आरंभ से ही करो तो आरंभ से ही भक्ति करो। पर तो भक्ति में जो दास है सख्य है वात्सल्य है माधुर्य चार रस है, चार रस है ये। पहले कर्म योग कर ले ज्ञान योग कर ले तो भक्ति योग के रस निर्मल प्राप्त हो जाए। और आरंभ से ही पहले से ही सख्य दास्य सख्य वात्सल्य और प्रेम पहले से ही जाना होते पहले सीधा जाए सीधा भक्ति योग कर लो। ये कम से कम याद तो कर लेना चाहिए, इतना तो मनुष्य को चाहिए। सत्संग करते हैं उनको ये बात तो चाहिए, इतनी याद होनी चाहिए। ये लौकिक है लोकेश्वर दृष्टा, वो अलौकिक है परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा का प्रेम वो अलौकिक निष्ठा। ये लोकेश्वर द्विधा निष्ठा है, लोक दो निष्ठा हुई एक अलौकिक निष्ठा हुई। दो साधन हुए वो साध्य हुआ। जो परमात्मा से प्रेम है उसमें अनंत रस है, ज्ञान में अखंड रस है, उसका नाश नहीं होता एक अखंड रस रहता है। और उन्हें प्रतिक्षण वर्तमान रस रहता है, प्रतिक्षण बढ़ता हुआ प्रेम रहता है, वो प्रेम अखंड अनंत अनंत रस अपार रस है, बढ़ता हुआ रस है, प्रतिक्षण वर्तमान वो वर्तमान रस है, वो भक्ति का रस है। तो कर्मयोग से भी मुक्ति है, ज्ञान योग से भी मुक्ति है, और वो भक्ति योग से भी मुक्ति है। और मुक्ति वो चाहते ही नहीं, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने, मुक्ति को भी ठुकरा देने से भक्ति प्राप्त होती है। इतनी भक्ति की महिमा अपार है, अपार असीम है, वो साध्य है। वो मुक्ति को भी जो ठुकरा देता है तब भक्ति प्राप्त होती है, वो भगवान की भक्ति है। उनमें चाहे कर्म योग करे आप, ज्ञान योग चले चाहे भक्ति योग में चले, वो आपकी जैसी इच्छा रुचि वैसा करे, कोई आग्रह नहीं किसी तरह का ही। योगास्त्रयो में प्रोक्ता नाम श्रेयो विदित श्रेया, मनुष्यों के कल्याण के लिए तीन योग कहे, कर्म योग और भक्ति योग और ज्ञान योग, तीनों से परमात्मा की प्राप्ति होती है और संसार से मुक्ति हो जाती है। और जड़ता का ही विशेष करना है ये बंधन है, संसार का सुख लेना है। दो बातों में आदमी रुके हुए, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया प्रतिशा, भोग और ऐश्वर्य, मनुष्य भोगना रुपया इकट्ठा करना, रुपया इकट्ठा करना और भोग भोगना, ये दो में लोग लगे हुए रात दिन, जड़ता में जड़ता में जड़ता में जड़ता में। तो कम से कम सत्संग करने वालों को इतना ज्ञान तो हो जाए कम से कम, ये लौकिक है, अरे भगवान की भक्ति अलौकिक है, गीता ने भेद बताया है। वो कर्मयोग केवल करो तो कर्म होता है एक योग होगा, दो होते कर्म में। मानो कर्म तो संसारी अपना पालना आश्रम के अनुसार, वर्ण के अनुसार कर्म करता, आश्रम के अनुसार कर्म करना वो कर्म है, और उसमें समता जब आ जाती है तब वो योग हो जाता है। समतम योग, समता का नाम योग है। तो समता को प्राप्त हो जाए तब योग प्राप्त हो गया। तो कर्म योग में पूर्वाध कर्म उत्तराध योग, दूसरे अध्याय 31 से 38 से कर्मों का वर्णन है। और बोले बुद्धि योग है तुम्हारा आगे योग के विषय में हिता ऐसा तय हिता सांख्य सुख दुख के समय कृपा लाभ लाभ जय अजय इनको समान समझ जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को लोग समझ कर ये लोग है, ये कर्म हुए। इसमें योग है तो योग में समतम योग समता हो जाए, न राग रहे न द्वेष रहे न सुख रहे न दुख रहे न अनुकूलता न प्रयुक्त होगा, इनसे ऊंचा उड़ जाए तब कर्म योग हो जाता है। और भगवान तत्व के बीच में मस्त रहे तो वो ज्ञान योग हो जाता है, और भगवान की भक्ति में लग जाए तो भक्ति योग हो जाता है। तो प्राय लोग लगे हुए दो काम में, एक भोग भोगना और रुपये इकट्ठा करना, ये शब्द ही नीची बात है, ये पतन की बात है। ख्याल तो कम से कम ख्याल तो होना चाहिए कि भाई ये लोग की बात है, भोगों में लगना और संग्रह में लगना। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम त्या प्रतिष्ठित सम, भोग लगे हुए हैं और संसार संसार में ऐसा शोक है, दिव्य दिव्यंदर लोग है, नंदन वन है, अमृत का पान है, अपसराय है, ये स्वर्ग का सुख, ये सब लोग बंधन बंधन बंधन बंधन बंधन बंधन है। बंधन छूटे तो कर्म योग करो, योग में समता है, वहां पर भोगों की इच्छा नहीं है, भोगों में आसक्ति नहीं है, भोगों में ऊर्जा नहीं है, भोगों से ऊंचा ऊंचा तब योग होता है, वो योग सबको प्राप्त हो सकता है। सब जितने भाई बहन है सबको योग प्राप्त हो सकता है, चाहे भगवान में न करे योग प्राप्त कर ले, चाहे अपने स्वरूप में स्थित और भोग को प्राप्त कर ले, चाहे भगवान में स्थित और को प्राप्त कर ले, मर्जी है, योग सबको प्राप्त होता है। योग है और भोग है, संसार के भोग और योग, तो भोग में बंधन है, योग में मुक्ति है। तो भोग और योग दो है, भोग संसार, योग परमात्मा की तरफ से है। समत्वम योग उचित है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगतम, दुखों का संयोग का ही अभाव है वहां पर, वो उसका नाम योग है। तो योग को प्राप्त करना, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है वो योग की प्राप्ति के लिए किया है, भोगों से ऊंचा उठने के लिए। भोगों में राजपद रहते हैं, इनमें राग द्वेष शोक सुख और दुख आफत में बने फंसे हुए, महान अनर्थ में फंसे हुए, पारमार्थिक बातों में चले तो लोग रोग द्वेषों पर जाए। इसमें हमारे गुरु जैसे है, हमारे पंडित जी जैसे है, हमारे महास्वामी जैसे है, हमारे यो कर राग द्वेष कर ले। अरे भैया राग द्वेष छोड़ने के लिए आए हो, राग द्वेष पुष्ट करने के लिए आए हो, बड़ा भारी आश्चर्य होता है हमें, क्या कर रहे हो आप? राग द्वेष से ऊंचे उठो, योग को प्राप्त करो, जो वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मनुष्य बाप का सफल हो जाए। तो योग की प्राप्ति करनी है अपने, योग नाम समता का है। योग के बन रहा दो करिए, दुख संयोग वियोग वियोग सुनता हूं, एक समतम योग उचित है। योग कर्म कौशल ये प्रशंसा है, परिभाषा नहीं है, ये बात है। तो उस योग में चाहे कर्म योग में चलो, चाहे ज्ञान योग में चलो, चाहे भक्ति योग में चलो, ये तीन योग है कल्याण करने के लिए। योगास्त्र योग मया प्रभुता ने नाम श्रेय विदित। कल्याण करने के लिए तीन योग कहे गए हैं। तो तीन योग अलग अलग समझ ले आदमी, जो कम से कम बातों में समझ ले, कहने सुनने में तो आ जाए, समझ तो सके। योगों में आकर के परमात्मा प्राप्ति हो जाए, ये सबसे ऊंचा भक्ति योग है। और ज्ञान योग एक संप्रदाय, वो ज्ञान योग सबसे ऊंचा मानते हैं, वो भक्ति योग ऊंचा मानते हैं, ये दो संप्रदाय अलग अलग। पर गीता के अनुसार भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। सर्व को ये तमाम भूय शुरू में परमम बस करके भक्ति योग बताया भगवान ने, भगवान की शरणागति बताई है, वो सबसे ऊंची है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। ज्ञान योग में वे ज्ञान योग में ही लगा देते हैं उसको भी, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग लुप्त प्राय हो गया, सकाले ने माता योगो नष्ट, परंतु योग नष्ट हो गया, मन लुप्त हो गया, देखने में नहीं आता है। कर्मयोग ज्यादा प्रसादी होती, कथा सत्संग व्याख्यान सो तो भक्ति का और ज्ञान का ही सुनोगे, कर्मयोग का बहुत कम, इसका विवेचन बहुत कम होता है, इसके पंडित भी कम है, इसको जानकार भी कम है, इसके दर पर अभ्यास ही कम है। ज्ञान योग की प्रधानता तो ऐसे मिलती है, भक्ति योग है वो साधारण बना है। भक्ति योग, भक्ति योग जो असली चीज है, भक्ति योग गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, भगवान के चरणों के शरण हो जाना सबसे उत्तम योग बताया है। तो कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीन योग है, योगास्त्र योग है, आप लोग तीन योग है। तो संसार से ऊंचा उठने के लिए कर्म योग है, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए ज्ञान योग है, और भगवान के चरणों के शरण होने का नाम भक्ति योग है, तीन योग है। तो भक्ति योग आरंभ से ही कर सकते हैं। भक्ति योग में विलक्षणता ये है कि साधन भी भक्ति, साध्य भी भक्ति। साधन कर्म योग में, ज्ञान योग में, इनमें भी साधन है, पर कर्म योग में साधन अलग है और साध्य कर्म योग है, योग साध्य है, योग सब में साध्य है, सबके लिए उत्तम है। तो दुनिया के लिए अपना योग उन्होंने किया है कि दुनिया के लिए पदार्थ और क्रिया, ये पदार्थ और क्रिया दुनिया के लिए कर्म योग में है, ये ज्ञान योग में भक्ति योग में नहीं है, ऐसी बात है। और भक्ति योग में भगवान के परायण होना है, केवल भगवान के परायण, भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ, ये भगवान का हमारे सब के साथ में खास संबंध है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतना मन सुग्राशी, ईश्वरांश ईश्वरांश है, ये जीव मात्र अनंत जीव है, सब ईश्वर कांश है, सब गीता में ममेवांश हूं, मेरा अंश है, तो भगवान का अंश हमारा है, तो भगवान की तरफ चलना हमारा काम है, ये खास बात है, बहुत सार बात है, बढ़िया बात एकदम। तो भगवान को अपना मान करो, उन्हें नाम का जप करो, कीर्तन कर दो, वास्तव में भगवान मेरे हैं, भगवान में अपनापन चाहिए। ये प्रेम की कई बातें आई है, प्रेम के साधन भी कई तरह के आए हैं, पर खास साधन है अपनापन। अपनी जूती भी अपने को अच्छी लगती है, कपड़ा फटा हुआ भी अपना अच्छा लगता है, ईमानदारी बात कर दो, नहीं बेईमानी नहीं रहता, बेईमानी तो दूसरी चीज के बदल जाता है, लाल टपकती है, अपना से अपना। तो भगवान को अपना समझो। एक बात और मार्मिक है, भगवान साथ रहने वाले हैं, अपने साथ रहने वाला कोई चीज नहीं है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार अपना प्रगति भी साथ नहीं रहेगी। परा प्रगति स्वयं अपने साथ में क्या रहेगा, अपने साथ भगवान रहेंगे। ईश्वर स्वरूप नाम हृदय से उनकी हृदय में भगवान रहते सबके। नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो भगवान साथ में, 84 लाख जोड़े में जाओ तो भगवान साथ में। अपना साथी भगवान के समान है नहीं, सदम का साथी सर्वज्ञ ईश्वर, सर्वेश्वर ईश्वर और सबका साथी ईश्वर परमात्मा, सबका साथी है, सबका अपना है, अपने को अपना अपना धर्म है, अपना और कोई नहीं है सिवाय परमात्मा का, और कोई अपना नहीं है। इस बात से अपना किसी को चाहिए तो भगवान को मानो, और कोई अपना नहीं है। ये शरीर संसार ये सब, इसमें एक तन का भी अपना नहीं है, इसमें सब पराया है, अपना केवल ठाकुर जी है। ठाकुर जी अपना है, जैसे माँ बाप अपने होते हैं ऐसे भगवान है। तुमेव माता से पिता, तुमेव तुमेव बंधु से सखा, तुमेव तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ मेरे है तो आप हैं। तो परमात्मा सबकी माता पिता दाता पितामह भगवान है, हमारे हमारे भगवान है। सिवाय भगवान के कोई आपके साथ रहने वाला नहीं है, सब बदलता है। इंद्रियां मन और बुद्धि सब बदलते हैं, सब बदल संसार सब बदलने वाला है, बदलने वाला है। क्षण परिणाम है, क्षण पात्र बदल जाए, दूसरे दूसरे हो जाते हैं, अपना प्रेम परमात्मा रह जाता है, उसके सिवाय अपना कोई नहीं है। अपने केवल भगवान है, परमात्मा है, वो हमारे हैं, उसके सिवाय कोई हमारा नहीं है। इस वास्ते भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ होता है। भगवान हमारे हैं, क्योंकि भगवान के अंश है हम सभी, ईश्वर अंश नहीं हो नाशी, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे हैं। तो कम से कम कम से कम कम से कम भगवान को अपना मानो। ये चातुर्मास है, इसमें ये बात सिद्ध करो कि मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं, मैं बिना धनी का नहीं हूं, मेरे धनी है परमात्मा, परमात्मा का दास हूं मैं। ऐसे हम परमात्मा का अंश है, भगवान के अंश है, भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान के साथ हमारी एकता, शरीरों के साथ एकता नहीं है। संसार के शरीर के साथ एकता मान लेना है, यही गलती है, इसी गलती से दुख पा रहे हैं, और ये हमारे नहीं है। इसकी सेवा करो, संसार की सेवा करो, माता पिता भाई बंधु कुटुंबी सब की सेवा करो। ये सेवा क्या है, मनुष्य समझता है हम उसको दया तो से होगी, दया नहीं है। सेवा सर्वथा शरीर मन वाणी से निर्विकार रहना, कामना रहित होना है, संसार मात्र की सेवा है। और अपनी शक्ति के अनुसार समाज को सुख पहुंचाना है, समाज की सेवा है। अरे कुटुंब अपना, माता पिता भाई बंधु भाई भौजाई भतीजे, ये कुटुंब है। संसार और समाज और कुटुंब, कुटुंबियों को यथाशक्ति अन्न जला आदि से सेवा करना सेवा है। और कर्तव्य कर्म करते हुए निष्काम भाव हो जाना, अपने आसक्ति का त्याग, निष्काम भाव है, ये अपनी सेवा है। और भगवान मेरा है, भगवान का प्रेम मेरा है, भगवान का मैं हूं, भगवान मेरे हैं, ये है भगवान की सेवा। भगवान को याद करना, भगवान का नाम जपना, चिंतन करना, भगवान मेरे मेरे अपने अपने साफ, ऐसा अपना कोई नहीं है, ये भगवान की सेवा है। तो तीनों की सेवा कर सकता है ये मनुष्य में शक्ति है कि संपूर्ण समाज की सेवा कर सकता है, कुटुंब की सेवा कर सकता है और अपनी सेवा कर सकता है और भगवान की सेवा कर सकता है। भगवान की सेवा भक्ति से होती है, अपनी सेवा निष्काम होने से, कामना तब तक अपनी सेवा नहीं हुई, अपनी सेवा नहीं है, अपना फंसता है, डूबता है। इस वास्ते अपनी सेवा निष्काम होकर अपनी सेवा कर सकता है, भक्तों की भगवान की सेवा कर सकता है, तो अपना जीवों का और परमात्मा का तीनों का भला करने की योग्यता मनुष्य है। ये मनुष्य शरीर की महिमा है, इस मनुष्य शरीर की महिमा को उपार्जन करना है, ये खास काम है। स्वास्थ्य भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है, ये बात भाई बहनों को पकड़ लेनी चाहिए, दृढ़ता के साथ मेरे देह में धारण कर। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।